to jeden mou hlavu někdo vymet. Bílou pláň vnímám. Anděl můj zas neoznámil přílet k nám. Jeden dech jehličí mě dusí, a je hlas mám z něj. Anděl můj mým dnu dát znovu zkusil. Jsem z toho jak bezduchá, žiju v přetuchách mladých. Jako pták tonu v koledách, z něj kde se dá unaví. Jeden mou hlavu někdo vymet, prázdno já mám v ní. Anděl můj, co neohlásil přílet, spí. Ten můj anděl ví. Svátku hlavu někdo vymil, já z dárků strach mám. Anděl můj se po tisící zmílil sám. Já mnohem horší chvíle znám.